Zdrowid Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest 15 maja, to poniedziałek, minęła godzina 14. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. Pierwsze wyrzutnie dalekiego zasięgu HIMARS są już w Polsce. Straż Graniczna jest filarem bezpieczeństwa kraju, mówił prezydent w dniu święta pograniczników. Polska gospodarka rozwija się szybciej niż prognozowała to Komisja Europejska. Są uznawane za jedne z najskuteczniejszych systemów rakietowych. Doskonale sprawdzają się w wojnie na Ukrainie. Pierwszych 5 wyrzutni HIMARS jest już oficjalnie na wyposażeniu naszej armii. Uzbrojenie jeszcze dziś zostanie przewiezione do 1. Brygady Artylerii. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz. Minister Mariusz Błaszczak podkreślił, że wyrzutnie HIMARS to sprawdzony w boju sprzęt. Doskonale radzą sobie chociażby na froncie ukraińskim. Od dziś, jak dodał szef MON, HIMARSy będą w Polsce w rękach naszych artylerzystów. Ta broń trafi do północno-wschodniej części naszego kraju. Jej zadaniem będzie odstraszanie agresora, wzmocnienie Wojska Polskiego na wschodniej flance. W Toruniu powstanie akademia, która będzie szkolić przyszłe załogi z obsługi wyrzutni. Obecny na przejęciu uzbrojenia szef wojsk rakietowych i artylerii pułkownik Grzegorz Podszuski mówił, że to przełom dla armii, w której od 18 lat wojska rakietowe były w szczątkowym stanie. Wykorzystanie HIMARS da zdolności do oddziaływania na przeciwnika, do dezorganizacji jego systemu dowodzenia, oddziaływanie na środki ogniowe przeciwnika, jednocześnie stając poza zasięgiem sprzętu przeciwnika. HIMARSy pozwalają razić cele na 300 kilometrów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W dniu święta Straży Granicznej prezydent Andrzej Duda podziękował funkcjonariuszom za służbę ojczyźnie. W czasie przemówienia na Wawelu podkreślił, że jednym z najtrudniejszych wyzwań dla funkcjonariuszy była wojna hybrydowa i zmasowany atak migrantów na polską granicę. Latem 2021 roku zaczął się też ten niezwykły czas próby w służbie dla funkcjonariuszy Polskiej Straży Granicznej. Tylko w 2021 roku 40 tysięcy razy uniemożliwiliście państwo przekroczenie nielegalne granicy Rzeczypospolitej Polskiej. W 2022 roku to było ponad 16 tysięcy próbujące przekroczyć granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Straż Graniczna została powołana 32 lata temu. Obecnie służy w niej 15 tysięcy funkcjonariuszy. Choć wciąż muszą walczyć o równość na rynku pracy, to zamiast siedzieć w domu wolą pracować. W zeszłym roku padł rekord. Niemal 7,5 miliona kobiet było aktywnych na rynku pracy. Takie dane przytoczył podczas konferencji Kobiety mają wybór premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że w ostatnich 80 latach znacznie wzrosła liczba kobiet aktywnych zawodowo na rynku pracy. I to bardzo mocny wzrost do poziomu 60 kilka procent, a w zeszłym roku padł rekord 7,4 miliona pań pracowało, było włączonych do rynku pracy. To jest absolutny rekord III Rzeczpospolitej. Według premiera te dane skutecznie zaprzeczają twierdzeniom, że świadczenie 500+ doprowadzi do spadku aktywności zawodowej kobiet. Szef rządu odniósł się także do incydentu z rakietą, która spadła pod Bydgoszczą. Jak powiedział, ma pełne zaufanie zarówno do wicepremiera Mariusza Błaszczaka, jak i do wojskowych. W sprawie obiektów na polskim niebie jesteśmy w stałym kontakcie z sojusznikami. Takie rzeczy w Europie niestety się zdarzają, stwierdził premier Mateusz Morawiecki. Polska ambasada w Moskwie przesłała notę dyplomatyczną do rosyjskiego MSZ-u, w której pyta, co stało się z pomnikiem polskich i litewskich ofiar represji politycznych, który stał w piwowarisze pod Irkuckiem. O zniknięciu płyty i krzyża poinformowali przed weekendem polscy dyplomaci. Pomnik został ustawiony w piwowarisze 8 lat temu. Wieś była pierwszym miejscem masowych pochówków ofiar represji stalinowskich, któremu oficjalnie nadano status cmentarza. Polska gospodarka rozwija się szybciej niż prognozowała to Komisja Europejska. Wzrost PKB naszego kraju zgodnie z prognozami Komisji w tym roku wyniesie 0,7%. Wzrost PKB całej wspólnoty w tym roku to 1%, a to korekta w górę o 0,2 punktu procentowego. Z Brukseli Beata Płomecka. Prognozy gospodarcze dla Unii są lepsze niż się spodziewaliśmy, mówił komisarz do spraw gospodarczych Paolo Gentiloni. Europejskiej gospodarce udało się uniknąć recesji. Spodziewamy się umiarkowanego wzrostu. To niemałe osiągnięcie, biorąc pod uwagę charakter i skalę doznanych wstrząsów. Przyszłość wciąż jest niepewna w związku z brutalną rosyjską napaścią Rosji na Ukrainę. Unijny komisarz wskazał na wysoką inflację, wyższą w Europie Środkowo-Wschodniej aniżeli na Zachodzie.

Jeszcze w tym miesiącu ukaże się biografia Kate Bush, Running Up That Hill. No nie można uciec od fenomenu tej wokalistki i zarówno o tej książce, jak i o samej artystce na pewno porozmawiamy trochę więcej w tej godzinie trójki do trzeciej. Zapraszamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Try not to talk too loud. Maybe it's because before. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. Trójka do trzeciej, 17 minut po godzinie 14 w studiu goszczę dziennikarza muzycznego Trójki, Mateusza Tomaszuka. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, po drugiej stronie tym razem. A, widzisz, czasem trzeba się rolami zamienić. Porozmawiamy sobie o Kate Bush, a powód do rozmowy o tej artystce jest taki, że jutro ukazuje się biografia. Biografia, no właśnie, zawsze kiedy sięgam po jakąkolwiek biografię, zastanawiam się, na ile autor stara się, tak wiesz, przypudrować, przepuścić przez pewne filtry doskonałości. Na ile to będzie laurka, a na ile nie, tak? No właśnie. Tak się zastanawiam, jaka jest Kate Bush w 50 odsłonach. No myślę, że na to pytanie pewnie odpowie nam Tom Doyle, ceniony dziennikarz muzyczny, który okazję miał rozmawiać chociażby z Paulem McCartneyem, z Yoko Ono, z U2, z Madonną, czy z IREM. No ale tym razem Tom rozmawiał nie tylko z Kate Bush, ale spędził sporo czasu z przyjaciółmi Kate Bush. W książce też pojawić się mają rozmowy chociażby z Davidem Gilmourem z Pink Floyd. No bo przecież gdyby nie on, być może kariera Kate Bush nie byłaby taką karierą. Być może nie znalibyśmy pani Kasi w takiej formie, jaką znam ją teraz. No właśnie, czyli możemy powiedzieć, że tak. Po pierwsze, autor nie jest osobą przypadkową. Na pewno widać, że lubi w obrębie muzyków brytyjskich funkcjonować, więc rozumiem, że ten klimat na pewno czuje, na pewno rozumie. I tak jak wspomniałeś, Kate Bush jest artystką, o której możemy powiedzieć wszystko, ale nie to, że jest skandalistką. To prawda. Kate unikała kolorowych magazynów, nie chciała się tam znaleźć. Niezwykle skromna, nie szukająca miejsca na pierwszych stronach kolorowych magazynów, ale myślę sobie, że ta jej autentyczność, ten jej perfekcjonizm, no bo trzeba podkreślić, że Kate wielokrotnie też szlifowała utwory do momentu, kiedy była w 100% pewna, że akurat ten utwór ma wyglądać, brzmieć tak, jak brzmieć powinien. To, że nie wybierała półśrodków, to, że nie interesuje ją to, co jest modne w muzyce, to, że nieustannie poszukuje, że sama pisze teksty, sama tworzy wideoklipy, choreografię. Występuje w nich. Występuje w nich, dokładnie. No ale przede wszystkim to, że w jej muzyce są emocje. Pan redaktor chyba potwierdzi, że w muzyce najważniejsze są emocje. Pewnie. I tego tutaj nie brakuje. Co ciekawe właśnie, to czyni ją postacią taką, myślę, że można ją uznać za postać wszechczasów. 45 lat, tyle mija w tym roku od wydania jej debiutu, od wydania The Kicking Side. No i wczoraj sobie jadąc pociągiem miałem okazję przesłuchać debiutancką płytę i pomyślałem sobie, ile jeszcze Kate nie rozkochała osób wokół siebie, że rzeczywiście to jest perełka. I chyba się ze mną zgodzisz, mam nadzieję, że Kate wtedy w tym 78 roku wyprzedziła swoją epokę. I myślę sobie, że to, o czym porozmawiamy sobie po przerwie, bo teraz posłuchamy jednej z piosenek Kate Bush, to jest taka droga do drugiego życia dla piosenek, czyli wykorzystanie ich w znanych serialach. I taką drogę właśnie przeszło Running Up That Hill. Zresztą a propos tego jej niedążenia do sławy, w tej książce Kate Bush, 50 odsłonach Running Up That Hill, jest taki cytat z Kate Bush. Nie pragnęłam sławy, nie o tym marzyłam, chciałam nagrywać płyty. To coś zupełnie innego niż dążenie do sławy. Zdradzimy Państwu tajemnicę, bo tutaj z redaktorem sobie wymieniliśmy się opiniami, że obaj lubimy muzykę Kate Bush, więc jedną piosenkę zaprezentuje pan redaktor, a drugą ja. No to ta pierwsza, to co to będzie? To będzie The Saxophone Song właśnie z debiutanckiego albumu pani Kasi. Jeszcze Mateusza Tomaszuka, dziennikarza muzycznego Trójki, bo rozmawiamy sobie o Kaśce Krzak. No, tak. Katarzyna Krzak, Kate Bush i książka zatytułowana Kate Bush 50 odsłonach Running Up That Hill, Toma Doyla. Ta książka ukaże się w Polsce jutro. A ja chciałem jeszcze porozmawiać z tobą na temat serialu Stranger Things i utworu Running Up That Hill. I od razu przyznam się przed państwem szczerze, mnie ten serial kompletnie nie wciągnął, nie pochłonął, co nie zmienia faktu, że absolutnie doceniam fakt, że no wniósł tę muzykę jakby do współczesności. Można powiedzieć, że takim motywem przewodnim ostatniego sezonu była i Metallica, i Kate Bush. Ty jesteś oczywiście team Kate Bush? Domyślam się? Tak, oczywiście. Tym bardziej, że ja naprawdę lubię jej muzykę i kilka jej płyt w domu mam i bardzo chętnie do nich wracam. Zresztą o tym możemy sobie teraz szybciutko porozmawiać. Ostatnia płyta Kate Bush to jest 2011 rok, choć ona oficjalnie nie zawiesiła działalności, więc kto wie, czy nam jeszcze czymś nie zaskoczy. No właśnie, czekamy na dobre wieści od pani Kasi, ale wracając do jeszcze do serialu Stranger Things, powiedziałeś, że fabuła No może niekoniecznie, ale musisz przyznać, że... Czy doceniam fenomen serialu, tak. Absolutnie. Natomiast mnie historia nie porwała. Muzyka tak naprawdę się nie starzeje. Okazuje się, że potrzeba tylko dobrego impulsu, dobrej formy, by mogły ją odkryć kolejne pokolenia. No bo serial Stranger Things, rzeczywiście chyba przyznasz rację, że sprawił, że młode pokolenie odkryło kilka dobrych utworów z lat 80., między innymi Running Up That Hill. No ale tym creme de la creme, tą wisienką na torcie oczywiście jest muzyka. Stroje też, scenografia też. Akurat, panie redaktorze, mnie fabuła wciągnęła. Braci Dafferów wciągnęła, tak, to prawda. Trzeba przyznać, że to jest ta niesamowita siła, która powoduje, że ludzie z pokolenia, które nie ma prawa pamiętać piosenki z czasów, kiedy ona debiutowała, może z zachwytem nagle odkrywać i mówić, wow, kim jest Kate Bush? Obok Britney Spears ją postawić, czy jak? Gdzieś, prawda, mają takie poczucie zagubienia i to jest fajne, bo mogą odkrywać. A dodatkowo jeszcze pani Kasia potwierdziła, że jest fanką serialu Stranger Things, okay. Także tutaj chyba była zadowolona z tego, że akurat jej utwór znalazł się w serialu. Po pierwsze dlatego, że się znalazł, a po drugie, że wspiął się na szczyty, tak jak wspominałeś wcześniej, na listy popularności po 36 latach przerwy. Mm-hmm. To jest naprawdę niesamowity skok. No i myślę, że pani Kasia teraz powinna nas uraczyć nowym albumem. Czekamy cały czas z wielką niecierpliwością. Ja znalazłem nawet gdzieś taką jej wypowiedź, gdzie ona powiedziała, że dzisiaj ma więcej popularności i takiej rozpoznawalności dzięki temu utworowi niż wtedy, kiedy on debiutował, czyli w 1985 roku. Mateusz Tomaszu, dziennikarz muzyczny Trójki, był gościem. Bardzo dziękuję, że zechciałeś mnie odwiedzić. Pewnie takim oczywistym wyborem byłoby teraz Running Up That Hill, ale uznaliśmy z redaktorem, że wszyscy ten utwór znamy, bo był tak wiele razy powtarzany, a że teraz moja część wyboru jednej z ulubionych piosenek Kate Bush, to niech to będzie This Woman's Work. Bardzo dziękuję. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chcę wrócić na front, choć nasz największy wróg to ja, płacę za błąd. Gdzieś daleko stąd, gdy próbowałem kilku innych serc, a ty byłaś tu wciąż. Po cichu odliczałaś dni, czekając na najmniejszy znak. Słyszeć cię znów. Słyszeć cię znów. Słyszeć cię znów. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Sławomir Mrożek będzie patronem 9. Festiwalu Stolica Języka Polskiego, który odbędzie się w Szczebrzeszynie. No więc trzeba o tym porozmawiać. Mam gości, pani Magdalena Kłos-Podsiadło, kurator Małej Stolicy Języka Polskiego. Dlaczego Małej, to wyjaśnimy za chwilę. Oraz Piotr Duda, reprezentujący Festiwal Języka Polskiego. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. No to proszę nam powiedzieć, rozumiem, że ten Szczebrzeszyn to nie bez powodu. No nie bez powodu, bo Szczebrzeszyn miasto, w które czasami ludzie wątpią, czy istnieje. Jest naprawdę? Wiele osób pyta czy ten chrząszcz tam rzeczywiście, tak? Wielu naszych gości, bo trzeba powiedzieć, że ten festiwal to już jest 9. edycja. Tak jest. Zaczęliśmy w 2015 roku i wielu gości, którzy znakomitych do nas przyjeżdżało, artystów, też byli w Szczebrzeszynie po raz pierwszy. My zapraszając ich mówiliśmy, żeby zostali dłużej, bo Szczebrzeszyn to jest brama Roztocza, pięknego regionu, który został wpisany również na listę UNESCO. Więc dlaczego Szczebrzeszyn? No właśnie z tych powodów przyrodniczych, pięknych walorów takich, których no się nie zapomina, ale przede wszystkim też przez to, że Brzechwa sprezentował Szczebrzeszynowi, można powiedzieć, takie no, unikalne wyróżnienie językowe. No i trudno było nie zrobić w tym mieście festiwalu poświęconego właśnie językowi polskiemu, literaturze, poezji. I tak od 9 lat to tworzymy. Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń, którą powołałem do tego celu właśnie, żeby ten festiwal realizowała. Ale mamy też wielu przyjaciół od samego początku, naszych partnerów, z którymi to robimy. I w tym roku Sławomir Mrożek. To jest też taka cecha nasza. Dopracowaliśmy się formatu, który powtarzamy. To są pasma. Dzień podzieliliśmy na pasma. Jest Mała Stolica, za chwilę Magda o tym więcej powie. To jest oddzielna w ogóle strefa. Okay. Urodziła się taka w naszych głowach potrzeba i też odpowiedzieliśmy na z kolei potrzebę tam, która pukała do nas. Natomiast później zaczynamy pasmo językowe, rozmawiamy o języku. Co roku wybieramy jakiś problem. W tym roku będziemy rozmawiać też o języku w radiu. Czy on jest inny od języka w telewizji, czy on jest inny od języka w internecie, czy on jest inny od literatury. Mhm. To są bardzo ciekawe rozmowy i osoby, przychodzi wiele osób na te spotkania, co nas bardzo cieszy, bo te spotkania zaczynają się od poniedziałku od 10 i nagle jest 200 osób słuchających takiej rozmowy. Później jest pasmo patrona. I tutaj co roku mamy właśnie wybór jakiegoś nieżyjącego już naszego autora i omawiamy tą twórczość w takich codziennych rozmowach ze specjalistami, ze znawcami. Później zapraszamy do pasma autorskich spotkań i tutaj wybieramy z tego, co ukazuje się na rynku na bieżąco, z książek, które są bardzo popularne, ale też ciekawe, ważne. I wieczorami kończymy dzień albo spektaklami teatralnymi, albo czytaniami, albo koncertami. No i pan Piotr właściwie odpowiedział na wszystkie pytania, które miałem przygotowane, bo wszystko pięknie, sprawnie nam opowiedział, więc tylko dodajmy, że wszystko zacznie się od 31 lipca, potrwa do 5 sierpnia. I rozumiem, że goście, bo to jest jakby też sedno tego typu imprez. Kogo możemy spodziewać się w tym roku? Na pewno nas cieszy kolejne wydarzenie związane z Wiesławem Myśliwskim, z jego twórczością. Znowu, to jest czasami odkrycie dla niektórych osób, że pan Wiesław również pisał dramaty. Znak w tym roku wyda i mam nadzieję, że to będzie premiera festiwalowa, ten zbiór dramatów. I my przeczytamy jeden dramat, Złodziej. Bardzo aktualny tekst, myślę, w kontekście też takiej perspektywy wojny. Mrożek będzie przez cały tydzień i tutaj mamy wśród gości przede wszystkim, myślę, że chciałbym się pochwalić i ucieszyć z obecności pani Suzanne Ozario Mrożek, żony Sławomira. Przyjedzie do nas na i będzie z nami przez cały tydzień w Szczebrzeszynie. Będą z koncertów, skończymy nasz festiwal koncertem Mietka Szcześniaka z jego znaną płytą do tekstów księdza Twardowskiego. Wśród autorów będziemy gościć Joannę Bator, będziemy Filipa Springera gościli, będziemy Szczepana Twardocha. No, tych nazwisk jest wiele, zapraszam Państwa na naszą stronę. Ogłosiliśmy w ubiegłym tygodniu już program pełny. Mamy też Dzień Zamojski festiwalu, mamy też prapremiery teatralne. W Szczebrzeszynie dojdzie do monodramu w wykonaniu Łukasza Lewandowskiego, do tekstu Tadeusza Słobodzianka, Historia Jakuba i wiele, wiele, wiele jeszcze innych wydarzeń literackich, poetyckich. Ryszard Krynicki będzie naszym gościem. No bardzo, bardzo się cieszymy i zapraszamy jak co roku. Festiwal jest w takim formacie, tworzymy spotkania, że trzeba się zanurzyć na tydzień w literaturę, w poezję i nie stresujemy naszych odbiorców tym, że w jednej godzinie jest 5 wydarzeń, tylko jedno wydarzenie się kończy, drugie się zaczyna. Rozumiem. I tak sobie płyniemy przez tydzień z literaturą. I to wszystko, rozumiem, dla dorosłych, ale to nie znaczy, że nie dzieją się ciekawe rzeczy dla dzieci. Stąd pani Magdalena Kłos-Podsiadło, kurator Małej Stolicy Języka Polskiego. Proszę nam powiedzieć dwa słowa, czym jest Mała Stolica Języka Polskiego? No, literatura dla dzieci jest obecna w Szczebrzeszynie od początku, od pierwszej edycji. No, właściwie można powiedzieć, że od zarania, bo przecież wierszyk to jednak był wierszyk skierowany do dzieci, prawda? Tak, ale od kilku lat mamy taki bogaty program Małej Stolicy Języka Polskiego. On rozpoczyna się zawsze o 10 rano. My zorientowaliśmy się, że do Szczebrzeszyna przyjeżdżają całe rodziny i ten program dla dzieci jest też odpowiedzią na ich potrzeby. Też staramy się zapraszać takich autorów, którzy są inspirujący dla dzieci. Takich autorów i autorki, którzy bardzo lubią opowiadać o swojej pracy, więc zawsze nasi autorzy i autorki, którzy przyjeżdżają do Szczebrzeszyna, opowiadają, że to jest bardzo taki niecodzienny, z wspaniałą atmosferą festiwal, gdzie można porozmawiać i spotkać swoich czytelników i czytelniczki. W tym roku po raz pierwszy w Szczebrzeszynie będzie gość Wojciech Widłak. Bardzo mnie to cieszy. Seria Pan Kuleczka. Wszyscy znamy i czytaliśmy. Będzie również Justyna Bednarek, która bardzo znana autorka książek o niesamowitych przygodach skarpetek, ale ona również pisze książki jak Nasza niegrzeczna mama, Babcocha. A w Szczebrzeszynie będzie miała premierę jej książka Nowa bajki nad Rozpudą. Mhm. No rozumiem, że ten walor taki, powiedzmy to, edukacyjny w przypadku dzieci jest tutaj szalenie ważny, no bo wszyscy gdzieś tam narzekamy, że czytamy coraz mniej, że po książki sięgamy niechętnie, że ta statystyka dotycząca tego, ile książek w ciągu roku jesteśmy w stanie przeczytać, spada. Mhm. Właśnie po to są tego typu spotkania, żeby pokazać tym dzieciom, że oprócz świata wirtualnego jest też coś tak fantastycznego jak książka. My staramy się, żeby czytanie w Szczebrzeszynie było przyjemnością, nie obowiązkiem. To są wakacje, wszystko dzieje się na łące, na świeżym powietrzu, więc tak. Więc tak o tym myślimy. Zapraszamy do Szczebrzeszyna 31 lipca do 5 sierpnia, 9 Festiwal Stolica Języka Polskiego. To ja jeszcze chciałem tylko, choć mam nadzieję, że nie wywołuję tu jakoś specjalnie wilka z lasu, bo wspomniał pan, panie Piotrze, o tym, że w tym roku będzie rozmowa o języku w mediach z naciskiem, rozumiem, na radio, tak? Nie, radio będzie jednym z elementów. Tematów, ale to jest język komunikacji, taki temat ogólnie. I będziemy właśnie codziennie rozkładali różnego rodzaju charaktery języka, tak? Bo chyba z tym się trzeba zmierzyć, jakim językiem mówimy w radiu, w jakim językiem mówi reklama, bo to nasze bogactwo, wszyscy podkreślają bogactwo polskiego języka, wieloznaczność i więc o tym będą rozmowy. Mhm. No ciekawy jestem, jakie są państwa spostrzeżenia jeszcze teraz przed tymi panelami, bo jednak trzeba przyznać, że ten język mediów się zmienia. No bo czasy się zmieniają, prawda? Więc przekaz jest po prostu dostosowany do odbiorców. Tak, zmienia się i te rozmowy, które do tej pory dotyczyły języka, one były no, bardzo ożywione jest też trochę konserwatywnych odbiorców. Niektórzy są bardziej progresywni i mówią, że trzeba zmieniać język. My dajemy taką porcję rozmów i z akademikami, i z praktykami. W tym roku tak będzie, że jedna godzina będzie właśnie z językoznawcami, a druga będzie z praktykami. I to też będzie bardzo ciekawa konfrontacja, tak? Jak jedni i drudzy postrzegają te zagadnienia językowe. W takim razie raz jeszcze zapraszamy. 31 lipca do 5 sierpnia, Szczebrzeszyn, 9 Festiwal Stolica Języka Polskiego. Gościłem Magdalenę Kłos-Podsiadło, kurator Małej Stolicy Języka Polskiego i pana Piotra Dudę z Festiwalu Języka Polskiego. Bardzo dziękuję państwu za wizytę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 10 minut będzie godzina 15, tu trójka do trzeciej. Teraz czas na pan Tałyka, który opowie dziś o nieodzownym elemencie każdego niedzielnego obiadku. Pan Tałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Kartofla. Nie kartofel, tylko właśnie kartofla. Tak brzmi tytuł poematu Adama Mickiewicza z 1819 roku. Tak, nasz wieszcz poza dziadami czy panem Tadeuszem napisał też uroczym wierszem historię kartofli, poczynając od wyprawy Kolumba do Ameryki. No dobrze. Wiemy wszyscy, że sprowadzone zza oceanu ziemniaki mają tyle nazw regionalnych, że wymieńmy tylko pyrki, pyry czy grule. Ale też skąd sama nazwa, samo słowo kartofel? Nasi przodkowie mówili początkowo o ziemniakach, używając określenia wziętego od Francuzów, u których ziemniaki to les pommes de terre, jabłka ziemne. I tak kartofle były właśnie początkowo ziemnymi jabłkami w polszczyźnie. Z języka Inków natomiast ze słowa papas powstało choćby hiszpańskie patata czy angielskie potato. No dobrze, a w końcu skąd ten kartofel? Otóż słowo kartofel przywędrowało do nas z języka niemieckiego, ale tam znowuż u Niemców pojawiło się pod wpływem Włochów, bo Włosi nazywali ziemniaki tartufo, tartufolio, Tak samo jak, drodzy Państwo, trufle. Tartufo to trufle po włosku. Jedne i drugie znajdują się w ziemi, a gdy się bulwy wyjmowało, to kiedyś wyglądały bardzo podobnie. Kształt ówczesnych odmian był nieco inny od tych obecnych. A zatem od tartufo powstało niemieckie kartofel, początkowa literka T zamieniła się w K. I jeśli my teraz mówimy o kartoflach, to zupełnie niechcący wspominamy włoskie trufle. Polacy, gdy początkowo za czasów Jana III Sobieskiego ziemniaki do Polski sprowadzono, brzydzili się nimi, a nawet uważali za trujące. Ale już w drugiej połowie XVIII wieku rozpowszechniły się wszędzie, gotowane, pieczone, smażone, a nawet, uwaga, potrafiono wyrabiać z nich chipsy, susząc plasterki na słońcu. Szkoda, że nikt wówczas w Polsce nie wpadł na to, by te chipsy pakować w torebki i sprzedawać po wielokrotnie wyższej cenie niż cena ziemniaka, z którego je zrobiono. Bylibyśmy do dzisiaj gospodarczą potęgą. No i po tej opowieści, pan Tałyka, coraz mniej podoba mi się to powiedzenie: kartofle zostaw, zjedz mięsko. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone ostatnie 3 godziny. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizowała, Rafał Wodziński przygotował. Ja nazywam się Tomasz Miara. Do usłyszenia, udanego popołudnia. Byle gdzie, jeszcze wczoraj.